Мабуть, москалі під охороною ночі оточують Батурин. Оточують. З усіх боків лунали постріли, і чути було бойовий клич. Мабуть, москалі, побачивши завзяту оборону твердині від сторони Сейму, пробують добути її з другого боку. Не виключено, що таким робом гадають розділити сили обложенців, знаючи, що вони в них не дуже та й великі. Сам город Батурин не укріплений як слід. Може, він і не устоїться, тому треба було наскоро замок і від сторони міста забезпечити. Чечель дав наказ сипати новий вал. Закипіла робота. Робітники, забув про небезпеку, заспокоювались. Не один, замість бігати з місця на місце, щоб запопасти новин, брав заступ і копав, ніби від того нового валу залежало їх спасіння. Скоріше, скоріше. Сотки рук кинулись гасити пожежу на підзамку. Гаками зривали останки стріх, тручали стіни димарі, пожежу присипали землею, бо замало було води. Другі копали рів, нову греблю, від котрої мав відбитися ворожий прибій. Хочіш, хочіш, інженерні старшини зазначували, куди повести цей вал і рів, а до роботи ставав усякий великий і малий, старий і нелітній, мав що не діти, не силували нікого. Всякий без того розумів, що тут не чиєся, його власне діло. Мотря теж подалась туди. Взяла заступ, копає. Її примір заохочує інших. Тисячі рук риють глибокий рів. З виритої землі росте високий вал, вбивають його. Деяке лишні каміння на замку, деяка ще камінна стіна на згарищу стирчить, стягають на вал, скріпляють, забезпечують палями. За палями становлять вози, борони зубами вверх. Роблять усе, щоб тільки ворога зупинити. Спішись, спішись. Натліваючий Батурин їм до праці. Червоні обличчя робітників, червоне їх вбрання, ніби весь світ обілявся кров'ю. Вороги стріляти наперед. За кожним пострілом крик і зойк. Кулі недаром літають. З кожною хвилиною більше жертв. Але і завзяття більше не дамось. Синові вісті наспівають. Про новий наступ і про новий відбій. З котрого боку не вдарався ворог, скрізь відбито його з великими жертвами для нього. Дивно, що наступати не перестав. Знати, багато у нього людей і не щадить їх. Московські генерали ніколи не щадили своїх солдатів. Глибше рів і кріпше вал. Мотря не бачила ще такої жвавої роботи. Що лише тепер розуміє, яка то сила громадські зусилля викликане розумінням спільного хісна та спільної потреби. Скригочуть заступи, добувають із землі якісь кістки, навіть черепи людські. Мабуть, не раз боролись тут наші предки. Попадаються і поламані шаблюки. Все те відкидають набік. Похоронять, як прийде час. Похоже, хтось похоронить і їх разом з нашими кістками. Україна побоїв ще одне. Та не пора. На жаль, снігатки, поспішаюсь, поспішаюсь, робота кипить. Ще трохи й кругом замку від сторони міста воював, і розвернеться новий глибокий рів, нові труднощі для ворогів і нова охорона для наших. Старшини бігають, розглядають те, що зроблено, і наказують, що треба ще зробити. Тисячі рук виконують їх наказ без супротивлення, навіть ті, що до чорної роботи зроду не звикли і не звикли слухати нікого. Спільна небезпека та спільна оборона з'єднує і рівняє всіх. Скриплять тачки, лунає відгук молотів. Вал росте. Ще трохи, і буде за ним безпечно. Вже сердюки займають на тім валі свої нові становища. Переміщують мушкети, приносять ящики з порохом і кулями. Нараз огонь притух. Кулі здержалися в леті. Кров стялася у жилах. Божевільний верск зірвався і летить ген поза замку. Ой-ой, безтямний жах, гнаний батогами розпуки. Звірський перепуд, позбавлений всякого застановку, якась потвора, обезвічна, покалічена на душі і на тілі, сунеться і реве. Ой-ой-ой-ой, спиняється нараз робота. Що це, що? Котяться випущені з руки тачки. Падуть. Заступи й джигани. Люди, що перед хвилиною працювали так пильно, кидають усе і бігають. Що там сталося? Що сталося? Невже? І Мотрю пориває людська хвиля, як стихія. Вона не має сили спинити її. Біжить, летить, жене. Одне має на тямці, щоб не спотикнутись, не впасти, не дістатись під ноги. От тоді всьому кінець, а в неї ж ключ, в неї ж ключ. Чіпляються тієї гадки, як потопаючись соломинки. Пробує зупинити натовп люди. Люди, стійте, заждіть, заждіть, так не можна. Не толочте себе. Заради Бога спиніться, ніхто не слухає її. Жах сильніший від голосу розуму. Женуть. Чіпляється комусь за руку, сильно, мабуть, стискає до болю. Це я, кочубею вимоти, стійте, з ніг упаду, порятуйте мене. Якісь перестрашені очі повертаються до неї, дивляться, і розум до них вертає, мати Василівна. Невже? Люди, люди, стійте, лічуй кевичу мотрю. Дехто стає, решта натовпу пересувається далі, назустріч тому божевільному верескові, котрім крім безтямного ой-ой-ой, почуваються вже і інші голоси, грубі, погані, як звірський рев мотря. Нараз починає розуміти, в чим діло. У замковій стіні була колись в одному місці входова брама низька. Склепіння зарисувалося, замість направити його зачинену браму, згодом земля засипала її, вибуяла трава з кущі, закрила цей вхід. Люди забули, що там теж колись був доступ до замку. Ворог про нього не знав, аж тепер довідався, як хтось показав якийсь новий ефіальт. Хто? Ніс. Оця жахлива правда вернула їй втрачену пам'ять і енергію. Не пустити ворога, боронитись, а коли буде втрачено все, останеться ще ключ. Москалі вриваються крізь круглу браму. Не пускаймо, крикнула голосом не розпуки, а нового завзяття. Зупинімо тікачів, ставаємо в кілька рядів, тримаємося кріпко, не пускаймо.